श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के सातवें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई, आठवें श्लोक का विचार आज होना है। कृतकर्मा कृतोपास्ति, जो साधक होता है उसे ही विक्षेप तथा मल रहित चित्त होने के कारण तथा कार्यक्रम संघात स्ववशीभूत होने के कारण सम्यक दर्शन का लाभ होता है और वह मात्र वेष्टि कार्यक्रम संघात का साक्षी रूप मात्र अपने आप को अनुभव न करके समस्त प्राणियों के बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में स्वयं का अनुभव करता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा बन जाता है। ये बात बताई गई और उस सम्यक दर्शन के सामर्थ्य से कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म उसके फल के आरंभक नहीं बनते, कुर्वन अपि न लिप्यते इत्यादि से बताया गया। ये कुर्वन अपि न लिप्यते सम्यक ज्ञान का फल बताते समय सम्यक ज्ञानी का कर्म स्वीकार करके वो सम्यक ज्ञानी को अपना फल ज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म नहीं भुगवाता, ये बात कुर्वन अपि न लिप्यते इससे बताई गई। और वास्तविक स्थिति को बताते हुए अष्टम तथा नवम श्लोक में ये बताया जा रहा है कि वस्तुतः ज्ञानी का कोई कर्म होता ही नहीं है, वो हमेशा कार्यकरण संघात की चाहे प्रवृत्ति हो, कर्मावस्था हो या अकर्मावस्था हो, दोनों अवस्थाओं में अपने आप को निर्विकार ही अनुभव करता है, इसलिए उसका कोई कर्म होता ही नहीं है। जिसका कर्म होगा उसे बंधन में डालेगा। ज्ञानी का कार्यक्रम संघात में अपने ही सम्यक ज्ञान से आत्माभिमान निवृत्त रहता है, इसलिए ज्ञानी अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के व्यापारों को मैं कर रहा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। ऐसा अनुभव नहीं करता इसलिए उसका वो कर्म माना भी नहीं जाएगा। अन्य के शरीर इंद्रियों से होने वाले कर्म को जैसे हम मानते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ वो कर रहा है, तो उसके कर्मों का फल भी मुझे प्राप्त होगा ये निश्चय नहीं होता। जो कर रहा है वो उसके कर्म का फल पाएगा। ऐसे अपने कार्यक्रम संघात को भी ज्ञानी देखता है, वैसा ही अपने से अलग, तो अपने कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति या शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति को ज्ञानी मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान उस कर्म के समय नहीं करता, इसलिए वे कर्म ज्ञानी के ही नहीं। तो ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं होता, इसीलिए नहीं होता कि उसका कर्म ही नहीं होता। ये एक परमार्थ स्थिति को बताया जा रहा है अष्टम नवम दो श्लोकों से। इसलिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं अवतरण भाष्य में कि नच असो परमार्थतः करोति। असो यानी सर्वभूतात्म भूतात्मा ब्रह्मदर्शी, परमार्थतः यानी वस्तुतः न करोति, उनके उपाधि के सक्रिय अवस्था में भी अकर्ता ही है ज्ञानी। अतः इसलिए ज्ञानी का ये निश्चय रहता है, ज्ञानी का निश्चय बताया जा रहा है। तो अष्टम तथा नवम श्लोकों का उच्चारण किया जा। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो युक्तः तत्त्ववित् नैव किंचित करोमि इति मन्येत, ऐसा अन्वय है। और मन्येत में मन्यते इस अर्थ में लिंग लकार है, आर्ष प्रयोग है लिंग लकार का, कोई विधि नहीं है ज्ञानी में, तत्त्ववित् में विधि नहीं होती, ऐसा माने ऐसा विधान नहीं किया जा रहा है, वो ऐसा मानता ही है, ऐसा निश्चय ही रहता है, मनु अवबोधन धातु है, इसलिए मन्यते इस अर्थ में मन्येत है, विधि नहीं समझना। यानी युक्तो तत्त्ववित् मन्यते, ऐसा मन्येत के का प्रयोग है, मन्यते इस अर्थ में मानता है, यानी निश्चय रहता है, किसका तत्त्ववित् का। और कौन सा तत्त्ववित्? तो युक्तः तत्त्ववित्, युक्तः यानी समाहित, अपने स्वरूप में जिसकी अहंता ठीक ठीक समाहित है, यानी ब्रह्मनिष्ठ का मतलब अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी। एक परोक्ष ज्ञानी भी होता है जिसका आभानापादक आवरण निवृत्त न होने से अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होता है, जब सावधान नहीं रहता है तो विपरीत भावना भी परोक्ष ज्ञान होने पर भी रहती है, तो उस समय विपरीत भावना के वशीभूत होकर के अहम वृत्ति अनात्मा कार्यक्रम संघात को विषय बनाती है, इसलिए निधि ध्यासन करना होता है उसे। लेकिन जिसका आभानापादक आवरण भी निवृत्त हो गया और ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वो है युक्तः तत्त्ववित्, जिसकी अहंता बिना प्रयास के ही स्वभावतः निर्विकार ब्रह्म में ही स्थित रहती है, सर्वभूतात्म भूतात्मा है, वो है युक्त तत्त्ववित्, समाहित तत्त्ववित्। और वह मन्यते यानी मानता है, यानी उसका यह निश्चय रहता है कि नैव किंचित करोमि इति, निश्चय का आकार है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा निश्चय समाहित तत्त्ववित् का रहता है। कब रहता है ऐसा निश्चय? तो तत्त्ववित् का विशेषण है पश्यन्, युक्तः तत्त्ववित् पश्यन् का मतलब चक्षु इंद्रिय जो तत्त्ववित् की उपाधिभूत है, वह अपना व्यापार अपने विषय रूप का ग्रहण जिस समय कर रही है उस समय तत्वविद का ये निश्चय रहता है कि चक्षु इंद्रिय रूपी जो गुण है वह रूप ग्रहणात्मक गुण में प्रवृत्त हो रहा है। इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते यानि प्रवर्तन्ते इति धारयन, ये दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है। इति धारयन यानी ये निश्चय रहता है उसका कि इंद्रिय मैं नहीं हूं, इंद्रिया तो अपंचकृत पंचभूतों के सत्वगुण और रजोगुण की परिणाम रूपा है, इसलिए अनात्मा है। आकाश आदि पंचभूत अनात्मा है तो उनका परिणाम रूप इंद्रिया भी अनात्मा है और मैं इनसे अलग, इनका तथा इनके व्यापारों का साक्षी हूं, निर्विकार हूं, ये सक्रिय है। इसलिए इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु इस ये भी इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित् करोमि इति मन्यते, ऐसा अनु है। तत्वविद का ये निश्चय रहता है इंद्रिय ये उपलक्षण है शरीर का भी मन का भी प्राणों का भी पूरा कार्यक्रम संघात। तो इंद्रियानी यानी चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया, वागादि कर्मेंद्रिया और शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच प्राण जितनी भी उपाधि हैं ये सब सक्रिय हैं और इनका जो भी कार्य है उसे लेना है इंद्रिय अर्थ शब्द से। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तो इंद्रिय शब्द से लिए गए कार्यकरण संघात और इंद्रियार्थ शब्द से लेना है उनका व्यापार, कायिक वाचिक मानसिक जो व्यापार है और प्राणों का भी जो श्वसनादि रूप व्यापार है ये इंद्रियार्थ है। और इंद्रियार्थेषु यानी स्वस्व व्यापारेषु वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते, अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करने के लिए कार्यकरण संघात प्रवृत्त हो रहा है। इति धारयन यानी अवधारयन, ऐसा अवधारण यानी निश्चय करके कि अनात्मा मेरा दृश्य जो कार्यकरण संघात है वह अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए सारा जो कार्य है व्यापार है क्रियाएं हैं कर्म है वह उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में हो रहा है। मैं उससे अलग जैसे कार्यक्रम संघात रूप ग्रह से ग्रह स्वामी अलग है, घर से घर का स्वामी अलग है, ऐसे इस घर से भी इस घर का स्वामी अलग है, शरीर से इंद्रियों से मन से बुद्धि से, और उनके वे ही उपाधि अपने अपने व्यापार का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रही है और उस समय भी अहम किंचित नैव करोमि इति युक्त तत्वित मन्यते, ऐसा अनुभव है। वो किस समय अपने आप को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ऐसा मानता है, किस निश्चय के साथ? तो कहते हैं अपनी उपाधि भूत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना कार्य कर रही है यानी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वे उपाधि में हो रही है और मैं उनसे अलग निर्विकार हूं, अकर्ता हूं, कुछ नहीं करता हूं। इस निश्चय के साथ वो ऐसी मान्यता है। अब वो इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् तत्त्ववित् नैव किंचित् करोमि इति मन्यते, ऐसा जो कहा उसमें अब एक एक इंद्रिय का व्यापार बताया जा रहा है। जैसे जिस समय अज्ञानी का उपाधिभूत चक्षु इंद्रिय नेत्र अपना विषय रूप ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, उस समय अज्ञानी का चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य रहता है तो मान लेता है कि मैं देख रहा हूं, पश्यन अहम अस्मि, ये अज्ञानी का निश्चय रहता है। तो अज्ञानी की उपाधि चक्षु इंद्रिय जो व्यापार कर रहा है उस व्यापार का निर्वर्तक अज्ञानी अपने आप को मानता है चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके, और वही चक्षु इंद्रिय का व्यापार ज्ञानी की उपाधिभूत चक्षु इंद्रिय से हो रहा है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के चक्षु इंद्रिय के व्यापार में प्रवृत्ति में समानता है, दोनों भी अपने अपने रूप ग्रहण रूप व्यापार में लगी है। ज्ञानी की उपाधिभूत चक्षु इंद्रिय भी, अज्ञानी की भी चक्षु इंद्रिय, लेकिन अज्ञानी का उस रूप ग्रहणात्मक व्यापार करने वाली चक्षु इंद्रिय में अहम अभिमान है, तादात्म्य अभिमान है। तो अहम पश्यामि, अहम रूपम गृह्णामि, रूप ग्रहण रूप व्यापार कर रहा हूं, ये निश्चय तो अज्ञानी का रहता है। और ज्ञानी उस समय पश्यन मतलब अज्ञानी की दृष्टि में देखता हुआ प्रतीत होने पर भी ज्ञानी को अपने विषय में उस समय निश्चय पूछो तो पश्यन अहम नैव किंचित् करोमि, मैं रूप ग्रहण रूप व्यापार नहीं कर रहा हूं, रूप ग्रहण रूप व्यापार कर रहा है चक्षु इंद्रिय, वो मेरा दृश्य है, मैं देख रहा हूं। तो जैसे कोई कुछ कर रहा है और उसे हम देख रहे हैं तो हम कर रहे हैं ऐसा नहीं मानते, ऐसे ज्ञानी अपनी उपाधिभूत चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण करते समय उसे देखता है, उसका साक्षी है, इसलिए मैं कर रहा हूं रूप का ग्रहण ये निश्चय नहीं रहता। इसलिए पश्यन तत्त्ववित् नैव किंचित् करोमि इति मन्यते, इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु प्रवर्तन्ते, इसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है एक एक। ऐसे श्रृण्वन् श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार करता हुआ अज्ञानी भी कहीं श्रवण करता है और ज्ञानी का श्रोत्र इंद्रिय भी, ज्ञानी के पास कोई शब्द होगा तो उस शब्द का ग्रहण करेगा, तो शब्द ग्रहण रूप व्यापार ज्ञानी अज्ञानी दोनों की श्रोत्र इंद्रिया कर रही है। लेकिन अज्ञानी तो मान लेता है कि मैं सुन रहा हूं, और उस समय भी श्रृण्वन् तत्त्ववित् युक्तः तत्त्ववित् मन्यते नैव किंचित् करोमि इति, ऐसा उसका निश्चय रहता है। ऐसे ही स्पृशन तो इंद्रिय का जो व्यापार है स्पर्श का ग्रहण, वो करते समय भी अज्ञानी तो मानेगा मैं ग्रहण कर रहा हूँ स्पर्श का, ज्ञानी का निश्चय रहेगा कि उस समय भी स्पर्श ग्रहण रूप व्यापार में तो इंद्रिय लगी है और मैं निर्विकार चेतन आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ। ऐसे जिग्रहण सूंघता हुआ सुगंधि दुर्गंधि का ग्रहण करने में प्रवृत्त हो रही है घ्राण इंद्रिय, तो माना जाता है कि अज्ञानी मानता है कि मैं सूंघ रहा हूँ, सुगंधि ग्रहण कर रहा हूँ, दुर्गंधि ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञानी का उस समय भी जिग्रहण अपि तत्त्ववित् नैव किंचित् करोमि इति मन्यते, ऐसा अनुय करिए। ऐसे अश्नन ये रसन इंद्रिय का व्यापार है, रसन इंद्रिय से, और रस का ग्रहण करते समय भी, भोजन करते समय अज्ञानी तो मानेगा मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानी का यह निश्चय रहता है कि रसन इंद्रिय रस ग्रहण रूपी अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रही है और मैं तो अकर्ता ही हूं, नैव किंचित करोमि इति, ये ज्ञानी का स्वाभाविक निश्चय रहेगा। गच्छन से बताया इस प्रकार, ये ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार बताए, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं उनके व्यापार बताए, दर्शन श्रवण स्पर्शन और घ्राणन और रसन, ये पांच व्यापार। अब कर्मेंद्रिय के व्यापार बताए जा रहे हैं। गच्छन पाद इंद्रिय का व्यापार है, गति क्रिया गमन गमनागमन रूप व्यापार में प्रवृत्त है पैर, उस पैरों में तादात्म्य जिसका है वो मान लेता है मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन ज्ञानी का पैर रूपी कर्म इंद्रिय में तादात्म्य न होने से गमनागमन रूप जो व्यापार पाद इंद्रिय से हो रहा है उसे मैं कर रहा हूँ ये निश्चय नहीं होता, नहीं वो किंचित करोमि इति तत्त्वोत मन्यते गच्छन। ऐसे स्वपन सोना ये व्यापार है बाह्य इंद्रियों का तथा मन का अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाना, अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गई, तुष्णिम भाव स्थिति में है, निद्रावस्था में है, उस समय भी ज्ञानी की नैव किंचित करोमि इति यही निश्चय रहेगा जब अपने अपने इसमें रहते हैं। और श्वसन, तो श्वसन है प्राणों का व्यापार, तो प्राणों का व्यापार करते समय भी प्राण ही अपने प्राणन अपानन रूप व्यापार में प्रवृत्त हैं, मैं तो प्राणन अपानन रूप व्यापार से रहित निर्विकार हूँ, नैव किंचित करोमि इति युक्त तत्त्वोत मन्यते, ये निश्चय रहेगा। ऐसे प्रलपन ये वाग इंद्रिय का व्यापार है बोलना रूप, तो वाग इंद्रिय वदन रूप अपने व्यापार में लगी है, अज्ञानी वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लेता है तो मान लेता है कि मैं वक्ता हूँ, वदन रूप व्यापार का करता हूँ, लेकिन ज्ञानी का निश्चय होता है कि मैं उस समय भी अकर्ता ही हूँ। और पायु तथा उपस्थ इंद्रिय का व्यापार है विसर्जन, तो वो विसर्जन रूप व्यापार करने में लगी हुई इंद्रियां होने पर भी उनमें तादात्म्य न होने से मान लेता है ज्ञानी कि मैं विसर्जन क्रिया से रहित हूँ। और उनमें निमेश ये व्यापार है, अच्छा गृह्णन हस्त इंद्रिय का व्यापार है, ग्रहण करना आदान प्रदान, तो ये हस्त इंद्रिय रूप कर्मेंद्रिय का व्यापार होते समय भी ज्ञानी का निश्चय रहता है कि आदान प्रदान हस्त इंद्रिय से हो रहा है और मैं हस्त इंद्रिय का साक्षी हस्त इंद्रिय से अलग हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ आदान प्रदान। उनमें स्निमेश व्यापार है पलकों का, पलके गिरती है तो माना जाता है निमेश हुआ, पलके आँख की उड़ जाती है तो माना जाता है उन्मेश हुआ, तो ये जो उनमें स्निमेश रूप पलकों का व्यापार है और ये पलके हैं स्थूल शरीर का अंग, इससे उपलक्षित तो स्थूल शरीर के जो व्यापार हैं बाकी सब, उन स्थूल शरीरों के व्यापार में जब स्थूल शरीर प्रवृत्त होता है उस समय भी ज्ञानी का निश्चय होता है कि मैं उन उस व्यापार का निर्वर्तक नहीं हूँ, नैव किंचित करोमि इति, तो इस प्रकार ये तत्व परमार्थतः जो समाहित तत्वित होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, वह उसका निश्चय रहता है कि मैं निर्विकार हूँ, और ये निश्चय हमेशा के लिए रहता है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति काल में भी और तुष्णिम भाव काल में भी। स्वपन से एक प्रकार से तुष्णिम भाव काल लिया गया उस समय भी, और जिस समय प्रवृत्ति काल है, कर्म है, कर्म अवस्था, उस समय भी ज्ञानी का यानी वो कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत अकर्मणी च कर्म यह, वो सम्यक ज्ञान है, और उस सम्यक ज्ञान में जो प्रतिष्ठित है उसका ये निश्चय है। जब वो कर्म ही नहीं, कर्म ही उसका नहीं है, तो उन कर्मों से बद्ध नहीं होगा। इस निश्चय के साथ यदि उपाधि का व्यापार हो रहा है, तो वह व्यापार उपाधि का उपाधि मान के बंधन का हेतु नहीं बनता, उस व्यापार का फल उपहित को प्राप्त नहीं होता, वह व्यापार उपहित को फल प्रारंभ करने में, प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। कुर्वन अपि न लिप्यते, मैं जो कहा था कि कर्म से लिपायमान नहीं होता, इसलिए नहीं हो पाता कि वो उपाधि के द्वारा होने वाले व्यापार में कर्तृत्व अभिमान ही नहीं रहता, इसलिए उसका वो कर्म अकर्म ही है। भाष्य को देखिए, तो न एव किंचित करोमि इति युक्तः यने समाहितः सन् मन्येत यने चिन्तयेत तत्त्ववित्। आत्मनो याथात्म्यं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इत्यर्थ। तो जो परमार्थदर्शी है, युक्त यानि समाहित, अपने निर्विकार स्वरूप में समाहित है, यानि ब्रह्मनिष्ठ है। हाँ, लेकिन टीकाकार ने लिखा है मन्यते। तो आगे हैं, कदा कथम वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्यते मन्येत इति उच्यते, यानि किस समय तत्व का अवधारण करते हुए ऐसा मानता है तत्त्ववित्, या किस प्रकार तत्व का अवधारण करते हुए मानता, किस समय ऐसी मान्यता है तत्त्ववित् की, या किस प्रकार तत्व का अवधारण करके इस निश्चय में पहुंचता है ज्ञानी, नैव किंचित करोमि इस निश्चय में। तो वो बताया जा रहा है उस समय उपाधि की सक्रिय अवस्था में मानता है, कदा और कैसे तत्व का उदाहरण करके, तो इंद्रियान इंद्रियार्थेषु प्रवर्तन्ते इति धारयन्। तो आगे भाष्य है, यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक् दर्शिनः तस्य सर्व कर्म संन्यासे एव। अच्छा, वो बीच में एक वाक्य छूट गया, मन्येत इति पूर्वेण संबंध, यानी इसका इति अवधारयन् मन्येत उसके साथ संबंध है। आगे हैं भाष्य में कि यस्य एवं तत्त्वविदः सर्व कार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक् दर्शिनः तस्य सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारः कर्मण अभाव दर्शनात्। तो यस्य एवं के पास में जोड़ना पड़ेगा निश्चय, यस्य तत्व यस्य एवं हाँ, यस्य एवं तत्वविदः निश्चयः, यस्य तत्वविदः एवं निश्चयः, ऐसे जोड़ना। और उस तत्वविद का ही व्याख्यान है, सर्व कार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक दर्शिनः। एवं का अन्वय यहाँ पर करिए, यस्य तत्वविदः सर्व कार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक दर्शिनः, एवं ऊपर से जोड़ दीजिए निश्चय, ऐसा निश्चय है जिसका, तस्य इस निश्चयवान सम्यक दर्शी को, दर्शी का वो फलभूत संन्यास हो जाता है। यत् तदो नित्य संबंध, तो तस्य सर यानी ये निश्चय जिसका है उसका कहते हैं सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकार कर्मणः अभाव दर्शनात्। तो उसका सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है, का मतलब उसका वो हो ही जाता है सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान का फलभूत जो संन्यास है उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। वो ज्ञान का साधनभूत संन्यास नहीं, अनुष्ठेय संन्यास नहीं है, ये है वो फलभूत संन्यास। वो परमार्थ संन्यास का स्वरूप बताते समय भाष्कर भगवान ने कहा था, अक्रिय आत्मरूप से अवस्थान रूप जो परमार्थ संन्यास है, तो ऐसा जो तत्वित होता है उसका अक्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप जो संन्यास है उस संन्यास में ही अधिकार है, का मतलब वहीं वो रहता ही है, वो और कहीं ये नहीं होता। क्यों? तो कहते हैं कर्मणः अभाव दर्शनात्, वो कर्म का अभाव देख रहा है, इसलिए निर्विकार स्वरूप से अवस्थान ही रूप सन्यासी उसका सिद्ध है, वो अनुष्ठान नहीं करना है, उसे उसी भाव में रहता रहेगा। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं ये फलभूत सन्यास है, कि कर्म के अभाव का दर्शन क्यों हो रहा है, तो कहते इस प्रकार हो रहा है कि वो बाधित हो गया, अविद्यानिवृत्त हो गई सम्यक दर्शन से। तो उदाहरण सहित बता रहे हैं कि नहीं मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्त उदकाभाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। किसी को प्यास लगी और सूर्य किरणों में मरुदेश में रेगिस्तान में सर्वत्र फैला हुआ सूर्य किरणें फैली हैं, तो उनमें जल की भ्रांति हो गई सूर्य किरणों में, तो जल ही जल दिख रहा है। मृग तृष्णिका कहते हैं सूर्य किरणों में दिखने वाले जल को, वो मृग तृष्णिका है, और उसमें निश्चय हुआ कि ये उदक है, जल है, और जल देख करके पीने के लिए दौड़ रहा है, प्यासा है तो कोई व्यक्ति, फिर उसे निश्चय हुआ कि ये तो बिल्कुल मैं पहले जितने दूरी पर था अभी 1 किलोमीटर चला आया हूँ, तब भी अभी भी उतना ही दूर दिख रहा है, का मतलब ये जल नहीं है, ये तो मरीचिका है, सूर्य किरण है, ऐसा निश्चय हुआ, विवेक हुआ। और इस विवेक से उदक के अभाव का ज्ञान हो गया, ये उदक नहीं है, जल नहीं है, सूर्य किरणें हैं, ये निश्चय है उदक का अभाव ज्ञान। तो फिर तत्र एव यानी मृग तृष्णिकायाम एव पान प्रयोजनाय न प्रवर्तते, तो पान प्रयोजन के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, शुरू वाला न प्रवर्तते के साथ आएगा। ऐसे ही जब तक सम्यक ज्ञान से अविद्या तथा अविद्या का कार्य द्वैत बाधित नहीं होता, क्रियाकारक फल भेदात्मक द्वैत बाधित नहीं होता, तब तक तो अनात्मा कार्यकरण संघात में तादात्म्य अभिमान से वो कर्म दिखता है, कार्यकरण संघात का व्यापार स्वयं अपना व्यापार दिखता है, स्वयं को कारक रूप में देखता है और स्वयं के द्वारा निर्वर्त्य ये दर्शनादि क्रियाएं देखता है, उनका फल देखता है, वैसे एक सुख। ये सब भेद बुद्धि जब सम्यक ज्ञान से निवृत्त होती है तो उस समय फिर क्रिया कारक फल भेद बाधित हो जाता है। बाधित हो जाने के बाद फिर जैसे मृग तृष्णिका में जल का बाध हुआ तो प्यासा होने पर भी उसे पीने के लिए नहीं दौड़ता, प्रवृत्त नहीं होता, ऐसे एक बार द्वैत बाधित हो जाए तो फिर उसी वैशेषिक सुख का, लौकिक सुख का साधनभूत जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं होगी। ये यहाँ पर कहा गया, जो शुरू में कहा न कि तस्य सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकार कर्मण अभाव दर्शनात्, वो कर्म का अभाव देख रहा है, बाधित हो गया कर्म, और कर्म ये उपलक्षण है उसके हेतुभूत कारक तथा फल का भी, क्रिया कारक फल पूरा द्वैत ही बाधित हुआ तो फिर वो कर्म में यानी कर्म उससे होगा ही नहीं, द्वैत देख ही नहीं रहा। उस अभिप्राय से यहाँ पर उदाहरण ये दिया, क्या हाँ नहीं नहीं इन श्लोकों का तात्पर्य बताने वाला भाष्य है वो, ये जो आपका वो है ना, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, इससे लेकर के इति अवधारयन इति धारयन, ये जो दो श्लोक हैं इन दो श्लोकों का तात्पर्य, वो अधिकार का मतलब अनुष्ठेय नहीं है, वो कर्म निष्क्रिय परमार्थ जो सन्यास है निष्क्रिय आत्मभाव से अवस्थान ही में वो रहेगा, वो तो स्वभाव तो रहेगा ही, और जो साधक है स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण होता है ना, सिद्ध का लक्षण, वो साधक के लिए साधन बनता है, इसलिए जो इस प्रकार वो तत्वित बनना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसका वो फलभूत सन्यास की स्थिति बताई कि ऐसी होती है, तो फिर जो परोक्ष ज्ञानी और निधिध्यासन का अधिकारी वो उसके लिए फिर इसी स्थिति को प्रयत्न से प्राप्त करना है। तो जो अभी समाहित नहीं है, युक्त नहीं है, तत्वित तो है लेकिन युक्त नहीं है, तो वो तो वहाँ समाहित होगा, तत्वविद है लेकिन युक्त नहीं है का मतलब अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है, और अपरोक्ष ज्ञान के लिए निधिध्यासन रूप साधन में यही किया जाता है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप का मय के रूप में ग्रहण किया जाता है, वो उसके लिए वो साधन बनेगा, और ये जो सिद्ध तत्वविद है युक्त तत्वविद जिसको कहा जा रहा है उसका तो स्वभाव रहेगा, विधि नहीं है, आनंद गिरी जी ने वहाँ स्पष्ट किया है। इसलिए ये समाहित का ये स्वभाव है और परोक्ष ज्ञानी को निधिध्यासन से प्राप्तव्य है। आगे हैं दसवें श्लोक का अवतरण, यह तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृतश्च कर्मयोगे, जो तत्वविद हैं वह तो युक्त है यदि तो उसका तो स्वभाव ही अलिपायमान रहेगा कर्म से, और जो अयुक्त तत्वविद है यानी परोक्ष तत्वज्ञानी है वो निधिध्यासन करके परमार्थ सन्यास में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करता रहेगा, उसका तो ज्ञान पूर्वक ही संन्यास है, इसलिए तो जो निधिध्यासन का अधिकारी है, श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी, उसका वो अनुष्ठेय संन्यास भी और ज्ञान का फलभूत संन्यास भी, दोनों भी कर्मयोग की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं, ये यहाँ पर एक प्रकार से बताया गया। ज्ञान सहित का मतलब विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जो कर्म संन्यास है वह भी श्रेष्ठ है कर्मयोग की अपेक्षा, और फलभूत संन्यास के विषय में तो कहना है क्या, वो तो श्रेष्ठ ही है। अब कर्मयोग की बात कर रहे हैं, तो जो अतत्वविद हैं, युक्त तत्वविद भी नहीं अयुक्त तत्वविद भी नहीं, का मतलब अभी श्रवण मनन में प्रवृत्त ही नहीं हुआ, इसलिए श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय भी नहीं हुआ, श्रवण मनन किया ही नहीं तो, और निधिध्यासन न होने से अपरोक्ष निश्चय भी नहीं है, तत्वविद ही नहीं है, और निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त हुआ है, कर्माधिकारी है, उसे यहाँ पर अतत्वविद शब्द से लेना है। अप्रवृत्तस्य कर्मयोगे अविरक्त चित्त मुमुक्षु, अतत्वविद है और अभी कर्मयोग साध्य मल दोष की निवृत्ति की अपेक्षा है, ऐसा जो कर्मयोगी है उस कर्मयोगी के विषय में ये लिख रहे हैं, उसको भी कर्म करना है तो निष्काम कर्म करना है, उसका निष्काम कर्म में अधिकार है, और उसका वो निष्काम कर्म उसके जन्म का आरंभक नहीं बनता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, में पहले तृतीय अध्याय में जो बताया वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो दशम श्लोक का उच्चारण किया जाए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो यह ब्रह्मणि कर्माणि आधाय संगं त्यक्त्वा करोति, स पापेन न लिप्यते, ऐसा अन्वय होगा। तो जो अतत्वविद हैं और मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहता है, तो इसलिए मोक्ष तो तत्व ज्ञान के बिना होगा नहीं, और तत्व ज्ञान का अधिकारी, तत्व ज्ञान के अंतरंग साधनों का अधिकारी होता है साधन चतुष्टय संपन्न, और वो साधन चतुष्टय भी अभी नहीं है, साधन चतुष्टय अंतपाती नित्यानित्य वस्तु विवेक ये प्रारंभ वाला ही नहीं है, और इसलिए वैराग्य भी नहीं है। तो ऐसा सा मुमुक्षु लेना है, आपात मुमुक्षा संपन्न, वो क्या करेगा? तो कहते हैं ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, तो आधाय का अर्थ है समर्प्य। तो ब्रह्म में यानी ईश्वर में, परमेश्वर में कर्म को समर्पित करके, ईश्वर में कर्म को समर्पित करने का अर्थ है ईश्वरार्थ कर्म करना, यज्ञार्थ कर्म करना, ईश्वर की आज्ञा समझ करके कर्म करना, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। मैं अविरक्त चित्त हूं और मेरा यानी उस प्रकार कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि मुझे कर्म करना है, इसलिए भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते। और भगवान ये भी कहते हैं कर्म करते समय मा फलेषु कदाचन, तो फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, इसलिए फल विषयक आकांक्षा नहीं करनी है। तो संगं त्यक्त्वा, तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते जो भगवान की आज्ञा है, मात्र इसी आज्ञा को अपना प्रयोजक मान करके, जैसा एक स्वामीनिष्ठ सेवक जो होता है वह केवल स्वामी की आज्ञा को ही प्रेरणा मान करके फिर अपना कार्य करता रहता है, जैसे हनुमान जी राम जी की आज्ञा, हरेक आज्ञा मान करके अपना हरेक कार्य करते रहते थे, वैसा देह बुद्ध्यास्तु दासोस्मि के अनुसार ईश्वर स्वामी है, मैं भृत्य हूँ, ईश्वर रूपी मेरे स्वामी की आज्ञा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए मैं अपना, भगवान ने जो मेरा कर्तव्य बताया उस कर्तव्य को भगवान की पूजा समझ करके कर रहा हूँ। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, तो अब मेरा कर्तव्य ही मेरे स्वामी ईश्वर की पूजा है ये समझ करके जो कर्म कर रहा है, कर्माणि करोति, तो माना जाता है ब्रह्म में कर्म को समर्पित करके कर रहा है, यानी अपने कर्तव्य को ही परमात्मा की पूजा निश्चित कर लिया है। और उसमें भी भगवान कहते हैं कि कर्म करते समय मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करो लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए फलम संगं त्यक्त्वा यानी कर्म फलाशक्तिम त्यक्त्वा, कर्म फल की इच्छा छोड़ करके वो कर्म कर रहा है। तो स पापेन न लिप्यते, पाप है जन्म आरंभक कर्म, और जन्म आरंभक कर्म से लिपायमान नहीं होता, यानी उसके द्वारा होने वाला जो वो कर्म है ईश्वर की आज्ञा मान करके ईश्वर के आज्ञा से फलाशक्ति से रहित होकर के स्वयं के कर्तव्य का निर्वहन, उसका वह कर्तव्य निर्वहन वो धर्म बन जाता है। धर्मेन पापम अपनुदति, संचितगत पाप का निवर्तक होता है और वो अपने फल का आरंभक नहीं बनता, इसलिए कहते हैं स पापेन न लिप्यते, जन्म आरंभक कर्म से लिपायमान नहीं होता, कर्म बंधन में नहीं पड़ता। कैसे, तो कहते हैं जैसे कमल का पत्र पानी से लिपायमान नहीं होता है, पद्म पत्रम इव अंभसा, अंबसा यानी जलेन, इव यानी यथा, पद्म पत्रम न लिप्यते, तो जल से पद्म पत्र जैसे लिपायमान नहीं होता, संग नहीं करता, ऐसे ही अतत्वित भी निष्काम जो कर्म करता है ईश्वर को ही उद्देश्य बना करके, ईश्वर की पूजा समझ करके, तो तत्वज्ञ का कर्म भी जैसे तत्वज्ञ को लिपायमान नहीं होता, कुरुन अपि न लिप्यते कहा, अतत्वित होने पर भी यदि ऐसा कर्म होता है तो उस अतत्वित का कर्म भी तत्वित के तरह ही उसके बंधन का हेतु नहीं बनता, अतत्वित के बंधन का हेतु नहीं बनता। तो फिर ये अतत्वित का जो कर्म है उसका फल क्या होगा, तो फल आगे बताया जाएगा चित्त शुद्धि 11वें श्लोक में, 10वें श्लोक का भाष्य भी है, थोड़ा भाष्य तो देख लीजिए दो मिनट में। ब्रह्मणि यानी ईश्वरे आधाय निक्षिप्य, आधाय का अर्थ करते निक्षिप्य, तदर्थम करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगं त्यक्त्वा करोति यः सर्व कर्माणि। यानी सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो जो समत्व बुद्धि बताई है, जो वर्तमान में कर्म किया जा रहा है उस कर्म का फल प्राप्त हो तब भी और प्राप्त नहीं भी होता है तब भी अपने चित्त में हर्ष विषाद रूप विकार हुए उत्पन्न हुए दिए बिना वो करता रहता है कर्म ईश्वर की आज्ञा मान करके। वो है मोक्ष अपि फले संगं त्यक्त्वा, मतलब समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म कर रहा है। वह लिप्यते न स पापेन न संबध्यते पद्मपत्रम इव अंबसा उदकेन। ओम पूर्णमदः।